Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 września, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Jutro w szkołach rusza tydzień informacyjny o szczepieniach. Wypadek autobusu w Egipcie, nie żyje 12 osób. Iga Świątek w czwartej rundzie US Open. Jutro zagra o ćwierćfinał imprezy. Dzięki szczepieniom liczba osób chorych na COVID-19, które trafiają do szpitali, zmniejszyła się o 40%. Osób w pełni zaszczepionych w Polsce jest prawie 19 milionów. Jutro w szkołach tydzień informacyjny o szczepieniach. W kolejnym tygodniu będą zbierane deklaracje od rodziców, a w następnym ruszą same szczepienia. Relacja Martyny Szymczakowskiej. Dyrektorzy szkół zorganizują spotkania informacyjne z rodzicami. Odbędą się też lekcje mówiące o korzyściach płynących z zaszczepienia, mówi wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Będziemy pokazywali, że jest to bardzo ważna broń w walce z epidemią. W kolejnym tygodniu rodzice będą składać deklaracje, czy chcą, by ich dziecko zostało zaszczepione. A od 13 września przez tydzień potrwa akcja szczepień, dodaje Dariusz Piątkowski. Ona najczęściej będzie prowadzona w punktach populacyjnych, tych ogólnodostępnych, bądź tam, gdzie rodzice będą chcieli i będzie duża liczba zgłoszeń, można taki punkt szczepień zorganizować bezpośrednio w szkole. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kilka tysięcy żołnierzy z północy i zachodu kraju jedzie na manewry na Podkarpaciu. Na drogach będzie można napotkać kolumny wojskowych pojazdów. Jadą na poligon w Nowej Dębie. Szef MON w mediach społecznościowych napisał, że zdolności sił zbrojnych RP do szybkiego przerzutu są kluczowe. Łącznie w najbliższych godzinach zachodniopomorskiego drogami publicznymi przemieści się ponad 4 tysiące żołnierzy, ponad 1000 jednostek sprzętu. Miejscem docelowym jest jeden z poligonów w Nowej Dębie w województwie podkarpackim. Wśród transportowanego sprzętu są m.in. transportery Rosomak, wozy bojowe piechoty, samobieżne moździerze RAK, armatochaubice, uzbrojenie przeciwlotnicze czy pociski przeciwpancerne. Większość transportu porusza się drogami krajowymi, ale ciężki sprzęt przerzucany jest koleją. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 12 osób zginęło, a 34 zostały ranne w wypadku autobusu w Egipcie. Do zdarzenia doszło na autostradzie 110 km od Kairu. Autobus jechał z Sharm el-Sheikh. Na razie nie wiadomo, z jakich przyczyn wypadł z drogi i przewrócił się. W wyniku wypadków drogowych w Egipcie rocznie ginie 7 tysięcy osób. W Rzymie rusza dziś dwudniowy szczyt ministrów zdrowia grupy G20, której w tym roku przewodniczą Włochy. Spotkanie jest poświęcone głównie walce z pandemią koronawirusa. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Dzisiejsze obrady poświęcone będą skutkom pandemii i zagrożeniu, jakim jest ona dla równomiernego globalnego rozwoju gospodarczego. Jutro uczestnicy będą radzić, jak uniknąć pandemii w przyszłości, a także nad tym, jak zapewnić wszystkim dostęp do szczepionek, leków i diagnostyki. Oczekuje się, że tego dnia uczestnicy podpiszą wspólny dokument, tak zwany Pakt Rzymski, poświęcony strategii walki z koronawirusem i zaopatrzeniu w szczepionki ubogich krajów. Z cytowanych przez włoskie media danych wynika, że w tej chwili zaszczepione jest 40% światowej populacji, ale w ubogich krajach tylko niecałe 2% mieszkańców. W takiej sytuacji znajdują się niemal wszystkie państwa afrykańskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W 20. rocznicę ataków z 11 września prezydent Joe Biden odwiedzi wszystkie 3 miejsca zamachów, poinformował Biały Dom. Prezydent i pierwsza dama przyjadą do Nowego Jorku, gdzie 2 samoloty wbiły się i zniszczyły wieżę World Trade Center. Zginęło tam prawie 3 tysiące osób. Amerykański przywódca weźmie również udział w uroczystościach w Arlington w Virginii, gdzie 3. samolot uderzył w Pentagon. Pana prezydencka odwiedzi także Shanksville w Pensylwanii, gdzie w rezultacie walki pasażerów z terrorystami rozbił się 4. samolot, który prawdopodobnie zmierzał w kierunku Kapitolu lub Białego Domu. Joe Biden podpisał w piątek rozporządzenie wykonawcze nakazujące przegląd, odtajnienie i ujawnienie dokumentów rządowych związanych z atakami z 11 września. Rachunki wyrównane. Iga Świątek po raz drugi w tym roku znalazła sposób na Annette Contaveit. Polka rozprawiła się z Estonką w 3 setach i osiągnęła życiowy sukces w wielkoszlemowym US Open, awansując do 4. rundy. To było bardzo wyrównane spotkanie, gdzie żaden punkt nie został oddany za darmo, ocenia była tenisistka Joanna Sakowicz-Kostecka. Iga w końcówce zwłaszcza była lepsza, dużo dokładniej trafiała, bo Contaveit grała ofensywnie,

nostalgiczny, leniwie niedzielny gorzowski debiut. Drobne niepokoje. Tak rozpoczynamy dzisiejszą audycję. Czy już Państwo słyszeli w programie trzecim Polskiego Radia? Dzień dobry Państwu, z tej strony Justyna Grabasz i Michał Jakubik, który tę audycję realizuje. Dziś oczywiście skupimy się na muzycznych nowościach z ostatnich tygodni, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. I tak się jakoś złożyło, że mam dziś dla Państwa całkiem sporo nowych lub po prostu niesłyszanych wcześniej wersji znanych utworów. Ale to dopiero w drugiej części naszego spotkania. Na razie coś nowego od Państwa. Propozycja muzyczna, którą jakiś czas temu podesłał mi jeden ze słuchaczy, pan Wiktor, pisząc, że to utwór, który umilił mu dzisiejszy dzień. Teraz już właściwie wczorajszy. A ja chętnie sprawdzę, czy umili go również Państwu. Same place twice.

I can't fight the feeling, sometimes I be in my way. Shit, I can't reminisce, sometimes I sit and count the days. I hope everything's okay, so just give it to me straight. Shit, don't lie to my face. This might take some time, no, we not in a race. Focused on the dollars, I know they on the way. Shit, they on the way, shit, I be feeling okay. If I extended my hand, please don't make no mistakes. You can't take that time back, know it's hard to erase. Take a look at my face, just a young fly nigga. Doing anything I can to get by, nigga, high nigga. If a nigga don't like me, it's they fault. Cause I'm on a mission to get my thing off. So I ain't worried about no other nigga. Shit, I ain't worried about no other niggas. Yeah, yeah. Focus, yeah. I can't keep no squares in my circle. Yeah, notice. They do anything just to hurt you. Yeah. But is it worth it? Everything look better on the surface. Shit, I ain't perfect. Maybe I'm just glad that you noticed. I can't even fail if I try. And I can't even fail if I want to. They gon' spin the block just to haunt you. How many times I gotta tell you that I want you? Yeah, faded off this brown liquor. Yeah, I keep it cool, I stay from brown niggas. Baby got the pool and I might drown in it. Automatic when I come around in it. I might pull up like, yeah, yeah. Two-door. Spin the block, then I pull off. I can't stay long, yeah. Cause I know what type of time that day on. Yeah, what time they on. Yeah, yeah, it's just the same song. Yeah, I gotta watch my back cause it might day on. What type of time that day on. Yeah, focus, yeah. I can't keep no squares in my circle. Yeah, notice. Cause they do anything just to hurt you. Yeah, but is it worth it? Everything look better on the surface. Shit, I ain't perfect. Maybe I'm just glad that you noticed. Fantastyczny, słoneczny klimat, czyli coś, w czym Mulatę jest mistrzem. I chyba śmiało mogę powiedzieć, że to jeden z najlepszych i najciekawszych polskich producentów. A jeśli Państwu niewiele mówi ten pseudonim, to ja spieszę z informacją, że Mulatę współpracował m.in. z Witaminą, Szafterem czy Matą i wszystkie te muzyczne kolaboracje skutkowały świetnymi numerami. No i tym razem Mulatę przychodzi z własnym albumem producenckim zatytułowanym Snacks, który jest taką skrzyneczką doskonałych bitów. Bardzo klimatyczna, jeszcze letnia płyta, właściwie idealna do niedzielnego relaksu. A kontynuując jeszcze muzyczny wątek duetów wokalno-producenckich, czas na Monochrom, czyli nowość od niedawno debiutującej wokalistki Kiwi. Błagam cię, nie zostawię, nie stawię mnie. Ej, podaj mi rękę, nie Hipnotyzujące od pierwszej nuty Kiwi w utworze Monochrom. Kiwi, czyli krakowska artystka Wiktoria Nazarian, która debiutowała w 2020 roku, ma na swoim koncie świetną epkę zatytułowaną Nocą, ale długogrający debiut jeszcze przed nią. I z tego, co mi wiadomo, Monochrom jest zapowiedzią właśnie tej zbliżającej się płyty. Zdecydowanie jest na co czekać, bo Kiwi, mam wrażenie, że z każdym nowym singlem pokazuje, że jest świetną wokalistką, ale także świetną producentką i kompozytorką. I umie też dobrać sobie gości, bo chociażby za produkcję Monochromu odpowiada duet braci Sarapata, ostatnio bardzo mocno rozchwytywany, zresztą nie bez powodu. A za mix i master odpowiedzialny jest Michał Baj, czyli DJ EPROM. I w takim składzie, no mam wrażenie, że to musiało się udać. Mam nadzieję, że płyta będzie tak dobra, jak zapowiadające ją single. No dobrze, to idziemy teraz, proszę Państwa, dalej i przed nami właściwie jeszcze jeden duet wokalno-producencki, Bass Astral i Aigo. Build our wonderland. We'll go straight.

być dawno temu. Czy podać ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie. Raz mentalizm, Dawid Podsiadło, Vito Bambino i niespodzianka Margaret w utworze Numer. A jakby tego było mało w utworze świetnie zremiksowanym, a za miks odpowiada Mr. Crime. I ci z Państwa, którzy znają numer, to pewnie słyszą, ile ta kompozycja nabrała smaku, retro klimatu i jak została pięknie odświeżona. Bardzo podoba mi się ta nowa wersja. Chwilę temu powiedziałam też, że to utwór z prawie nowej płyty. Otóż tak, Raz Mentalizm na zakończenie swojej działalności wypuścił wersję deluxe albumu Geniusz i na płycie pojawiło się kilka bardzo ciekawych remiksów i jedna alternatywna wersja utworu Możesz Zniknąć, nagrana przez Juliana Uchu. I nie mówię o tym oczywiście bez powodu, oczywiście zamierzam się tym utworem z Państwem podzielić. Cały dzień tylko letarg. Nie ma Sylwestra, a słychać huk petard. Jak będziesz w złym stanie, to łatwo możesz się ulotnić. Tutaj siedzą tylko ciała stałe i nikt nie gotuje się od 100 stopni. Próbuję zresetować router, nie chcę wiedzieć, co zepsujesz. Dawno przeszedłem twe plansze, jak Natari Montezumę. Jak ruchną mnie rzeczy martwe, dasz mi odetchnąć, to będziesz bezpieczna. Miej w sobie życie, gdy słońce nas nie rozpieszcza. Powiedz mała, po co mamy tracić czas? Wolę, jak mi znikasz z map. Nie wszystko jest o nas. Czasem muszę się schować, muszę się schować. Powiedz mała, po co mamy tracić czas? Wolę, jak mi znikasz z map. Nie wszystko jest o nas. Czasem muszę się schować, muszę się schować. Niebo jak elewacje, elewacje jak ulice. Chłopaki pod sklepem jak w pracy czekają cierpliwie na premię. A słońca dla wszystkich nie starczy, bo zanim wstaną, to zachodzi ziemię. Wyprzedzam tak swoje czasy, że wspominam częściej przyszłość. Błagam, nie psuj mojej fazy, żaden freestyle po twój beatbox. Dosyć gadek mam o twej walce, gdy pstrykają me palce. Powiedz mała, po co mamy tracić czas? Wolę, jak mi znikasz z map. Nie wszystko jest o nas. Czasem muszę się schować, muszę się schować. Powiedz mała, po co mamy tracić czas? Wolę, jak mi znikasz z map. Nie wszystko jest o nas. Czasem muszę się schować, muszę się schować. Jak dla mnie może możesz zniknąć, nie będę miał nic przeciwko. Nie zawsze mogę się spiknąć, nie próbuję nikogo uniknąć. Czasem muszę się schować, tak wyszło, powiedziałem już chyba wszystko. Mimo że doskonale znam oryginalną wersję tej kompozycji, to przy pierwszym przesłuchaniu wersji zremiksowanej trudno było mi skojarzyć ją z oryginałem. Możesz zniknąć. Utwór duetu Raz Mentalizm, bardzo ciekawie zinterpretowany przez Juliana Uchu. No to kontynuując jeszcze wątek nowych wydań i utworów odświeżonych po kilku latach, przejdziemy do płyty wydanej na 20-lecie pewnego zespołu, zatytułowanej Odrzutowce i covery. Odrzutowce, czyli utwory, które z jakiegoś powodu nie pojawiły się przez te 20 lat na płytach, i covery, czego tłumaczyć nie muszę. Ja wybrałam dla Państwa jeden z coverów, a mowa o utworze Droga, Długa Droga w Dół zespołu Happy Set. Często cię widzę, choć tak rzadko spotykam. Smaku twego nie znam, choć tak często cię mam na końcu języka. Żeby się człowiek poparzył, ale tak, żeby już więcej. Długa droga w dół. To przed chwilą wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Wersja najnowsza, tegoroczna, która znalazła się na płycie Odrzutowce i covery grupy Happysad. 7 minut zostało nam do godziny 17:00 i jak zawsze to znak dla mnie i dla Państwa, że dzisiejsza audycja, czy już Państwo słyszeli, dobiega końca. Więc zanim zabrzmi ostatnia kompozycja, ja się szybciutko pożegnam. Nazywam się Justyna Grabasz, a audycję realizował Michał Jakubik. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. A zakończymy, no jak na tę audycję, trochę nietypowo, utworem kultowym, który ma już trochę ponad 50 lat i zakończymy jego pierwotną wersją, nigdy wcześniej nie wydaną, która ujrzała światło dzienne dosłownie kilka dni temu. Proszę ocenić, która wersja bardziej się Państwu podoba. Riders on the Storm, w wyjątkowo słoneczny dzień. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, to this world we go, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders.